tam da koy tak da ngay wax ne juroomi anam ma ci ay bu fekke lenn la nga jaayoon daal moom nga jëndaat kon bu fekke da nga toppal délai ba niki weer la woon nga jëmale ko ci yaari weer ci jëndaat gi kon jëg goo ko mënti jëndaate rek bu aay moo xam jëg da yemag googa moo xam da ko yées moo xam da ko ëpp bu ci topp nag mooy aw aqal la naqdan aw li doomil ajali maanaam bu fekkee ne jëg gi nga fay noon da yées ba nga xam ne moom nga ko jaayoon ca ba jëkk ba noppi tam nag ngay fay fi saasoy saasa wala ngay fay ci délai bu yées booba waaw kon juróom yooyu mooy nga xam ne mooy aay booba lay ñaari am ñett yooyee laa bi misli yi du caa yoonu ci am kanam aw ak sara mbaalu ko ëpp maanaam boo ko dee jëndaat ci teew bu teew baa délai bu yées booba waaye nag jëg gi nga xam ne moom ngay fay day taw ne bu njëkk ga mbaa sax da koy ëpp waaw su boobaa itam dana dagan dara ko ko moom la ak du soox yi di tënk di wax na xaasiluhu annahu ida ishtara bacdu ma baaxahu fa fihi ithnata xashrata suuratan li annahu imma an yushtariya daalika albacd bi mitli tamani aw aqalla aw aktar wa fi kullin imma naqdan aw li doomi lajali aw li lajali aw li abxada minhu kon almam tanixu minha xamsu suwarin waaw daa wax ne bu fekkee lenn la nga xam ne moom la jaayoon ba loolu bati ko jëndaat kon fukki anam ak ñaar lay doon ndax lenn loolee mu jëndaat boobu mu jëndaate ko jëgg képp baagu ko yees baagu ko ëpp te loo ci mën doon benn muy teew bi teew ba ab bu yees ab bu jëkk ba ba ab bu jëkk ba rek ba ab bu gën a sori su ko defee na juróom anam taaskar bi waxoon léegi moom mooy aay mu wax ya an yashtariya bi misli tamani aw aqalla aw aktara li abxada min al ajal aw bi aqalla naqdan aw li doomi l ajal maanaam saa yoo xam ne délai bii day gën a sori délai bu jëkk ba rek moom jëg bu mu ko mën di jëndaate moo xam day jëg gu tolloo bu jëkk ga baagu ko yées baagu ko ëpp mu yett yettee yépp day aay ñaari yes nag mooy jëg gi mu koy jëndaate bu yées boobu ba lépp nag muy teew mi teew mbaawuy délai bu yées booba kon turam yooyu mooy nga xam ne mooy aay wal jaaisu sabuxu suwarin wax ya an yashtariyahu bi mitli tamani naqdan aw li doomi l ajali aw bi aksara naqdan aw li doomi l ajali aw bi mitli tamani aw aqalla aw aksara lil ajal waam tan hàtte mu tere wu nag moom jëndaat ga bi xëyri sinfi samanihi bi xëyri sinfi samanihi ci lu dul kalitëb njëgam nga da nga ne xeetu njëgam nga maanaam naa wax ne nag bu fekkee lenn liñ ko jaayoon moom nga yëlbati ko jëndaat ko ci moom te bëgg koo jënde xeetu njëgu bokk ci wanku feen yow waaw da nga koo jaayoon dara mu jëm ab bu fàtte ne jaay yi ñu wax ab lay jëm tax ñu wax ci liñ ci wax da nga koo jaayoon dara mu jëm ab da nga bëti ko ne jëndaat lenn loolee nga ko jaayoon li jëndaatoo lépp kon balaa baax njëg gi ngay fay yow di nga koy jëndaat mu bokk njëg gu mel ni da nga njëkk a jaayee yow fekki bu fekkee ba nga njëkkee jaay xeet njëgg xaalis la woon boo dee jëndaat di njëgg nekk xaalis bu fekkee da ngay njëkkee jaay njëgg wurus la woon boo dee jëndaat ba tey na njëgg nekk wurus waaye su fekkee la nga jaayee woon yow xaalis la woon te yow li ngay jëndaat yaa ngi ko bëgg a fay wurus waaw su boobaa kon mu daal di aay ñu lay xawam tanaa bi xëyri seen fi semaine fii xisraa bi wax naa bi an baaxahuma bi dahabin li ajalin washtara ahadahuma bi fiddatin aw xagsaho lil bayhi wassarfi al muaxar da ko misaale tax fi yaari malaan lañ ci tudd mu ne kon fekkee da ngaa jaayee woon yaari malaan ye njëgg di wurus loolu witi ko bëgg a jëndee mel ni ni xaalis mbaa nga jaayee woon yaari malaan ye xaalis ba mooy bëti ko jënd lee wurus waaw loolu day aay fa yum naxu fii kulli xaalis ndax day mel ni sarafun bu axar di ci lu ko illa an yekk sura mi rek bu dafa bari almuhajjari la ñuy gaawe maanaam fekkoo ni ne njëg gi ñu nekk a joxe moom ci jënd mel ni malaan ni day ci ne ni misaale lolé ñu jëk joxé day upp lool lañu nebeliko ñu day upp lool lañu mëna joxé ba nga xamné dañu xamné kon mos du won ak réccenté da fa am réccenté ki lu ngoo jëk joxé bu noppi joxé lu bari bari di xaar lu neew neew da bu won ko ci am nak kon dañu nangu ñu dum jaay won ñu di dum ci daati dañu wokk wa mu ñu wax na ila an yaksura thamanu al muhajjalu jiddan fi shira'i ahadihima بالنسبة لثمنهما فيجوز لانتفاع تهمة الصرف والبيع كبيعهما بدينارين لشهر وصرف الدينار 20 درهما ثم شراء أحدهما 50 درهما نقدا لبعد تهمة الصرف حينئذ بزيادة الدراهم على صرف الدينارين ñu mëna ko misale bu fekkone bu koy jaay yaari malani da koy jaay yaari malani ñaari dinaar yo xamni koko du ko fayewon ñu ko wara fay du wari de ko neena bu fekke yeccati dinaar don ñaar fukki dirham ci yoy jamono mo no mo buti ko nango jënd ben malani ci dirham fukki dirham ya ne kon su baba du ay tax da nga xamni woon wala pour ak wacciko mo du ko nango ndax nekam moom ñaari mbalaan yépp ñu ngi ko jaay ñaari dinaar te du ko fay fi saasa boor yi deexee da koy door a fay te nga xam ne weccatu dinaar ñaar fukki dirham la mel ne kon daal mi ngi mel ne ko jaay ñeen fukki dirham waaw loolu sool bëti ko nangoo jëndaat menn mi fi saasa saasa juróom fukki dirham nga xam ne lam jëndee menn mi dong moo yëpp njëgu ñaar yépp te njëgu ñaar yépp ñu si ko fay lu mu weer yi dee waaw mu ne kon loolu daal nga xam ne kon ak weccu bu amu ci ak bëgg jënd ci nekk ak jaayante ci nekk waaye ak wecc bu buñ ci làq ci biir amu ci walaw baaxa xoo doon te jaayoon na malaan ma xoo bi dina neexe delloo ko astaw ba malaan ci kaw misaal rek li moom sax li muy wax nii muy bu jaayoon dara rek boo xam loolu malaan la boo xam du malaan du ci ab takk dana walaw baaxa xoo doon te jaayoon na loolee bi xashiratin ci fukk suma shtaraahu topp moolu ba te ko jëndaat ko maa silhatin ànd ak am marsandis naq dan ci teew mu teew matt la xan ak njëg gu mën di fay see boo tel cee teg imtanaha jëne daa sori waaye muy jawaaw ji imtanaha kon mu teew aw li ab xada wala ñeel dale bu gën a sori bi ak sara ci njëg ëpp dam jaayi woon it wootu nga tontoo ko imtanaha mu teew yooyu yaa ñoo ànd dafa wax ne bu jaayoon dara ci nun misaale moom ci fukk bu jaayee tiisi bi fukk mu jëm bu yar yi deexee waaw maanaam lam jaayoon daal moom la wëlkati ko jaayaat ko ko waaye dañ cee boole waale marchandise nag ñu ànd ñoom ñaar xam ne lam jaayoon des na ci moom waaye daa am la ci àndaal la ca bokk toon loo xam moom du mën noo ko moom ba di ko jaayale dañ ci àndaal ñëw ci moom kooku moom nee na bu fekkee da koy jëndaat te ci teew bi teew njëg gu mu ko mën di jënd du baax mooy naq dan mut la xam loolu mut la xam di jëri su fekkee teew bi teew la maanaam njëg gamuy fay teew bi teew lay doon kon njëg googu tolloo bu njëkk ga ak mu ëpp ko ak mu yës ko ñoo ci yemoo dong léegam moom koy jëndaat ci teew bi teew rek moom dañ koy aaye anam yépp la ñu aaye bu dee teew bi teew waaw kon ñu bàmmiwaat ko dafa jaayee la ne nit tiise ci misaal ni misaale fukk la ko jaayee bu jëm bu weer bi deexee wala ba tiku ne bu nga jëndaat jëmm tiise ba waaye du doon tiise ba dong te am marchandise mu ci àndaale kooku nee na la ñuy bañ mooy mu fay fi saasee saasa teew mu teew su dee fay fi saasee saasa rek mu ci gumbun di fay moo xam kooku day tolloo gën njëkkoon jaaye moom wala da koy ëpp baa da koy wees yëpp yaay mu dellu aayaat tam ñoom ci teg aw li ab xada bi ak sara xanaa bu fekkee da koy jëndaat ci mujjum dale waaye dale ba doo gën a sori bu njëkk ba njëg gi ni fay itam ëpp bu njëkk ga kooku boobu anam itam bu aay la boobu anam itam bu aay la loo di xam satin bu fekkee da koy bëgg a jëndaate juróom nag wa silhatin akum marsandis ba tey imtanaha mu terewu imtanaha ba tey mooy tontu loolu dafa wax ne wa tey bu fekkee dafa jaayoon lu mel ñëpp tiisi ci misaal mu jaayee ko fukk wala bëti ko nag lay bëgg koo jëndaat ci mom da cey bolé mursalis té mom mo joxe mursalis bi ganna bu ngaye dara won ko diko jëndat mom jëgguy fay légui mo ñoy joxe am mursalis té bolé ci jëgëna du tollu guñu ko da né mom mi ngi jaay ci ci mu jëm bu ñu dé ci fukk wala ko tiku nak bu ko jëndaté juroom ak mursalis am nga juroom ikon mu tuñ fukk ñu jaayoo amna mursalis mom ci bolé nak mo xam mom lay dox waji ko jaayat nga xam tay mom waji ci fukk moy gën ni mursalis ni do mom lañ koy dox waaw ko ko tam néna dañ koy ay waaw dégg mom lim ci mëna bolé du mat lu doon lam jaayewon rek dëgg la dana joxe mursalis waye lam ci bolé mom du tollé lam jaayewon wax lu juroom la wax ci ku la jaayewon ci misal na waaw koku mo xam naqdan la aw li doon ajal aw li abu xadam minhu yëpp yaay waaw kon soo koy tënk nga wax ni bu fekkee dafa jaayewon dara bu gëm dale loolu bëti ko bëgg koo jëndaat ci kooka te joxaale ko mursalis akum njëkk waaye njëkk mi ci doole ci mursalis bi nag moom du toll na lam ko njëkkoon a jaay kooku xamal ne kon bu dee teew mi teew dana aay xamal ne bu dee doonal ajal maanaam ab boo xam ne ëmb ci ab njëkk ba ñu waxante ci ba nga koy jaay bu njëkk ba tey dana aay ba tey bu dee li ab xadam minhu ba tey mu aay yooyu mooy aay foofu nag kon nga seetlu ne am na benn bu dagan moo amalil ajali fada ijan maanaam bu fekkoon day jëm ca jëmmi dele bi rek waaw su boobaa moom dana dagan laa bi xasharatin te caageenu nag muy aay ci bu dee fukk la koy jëndaate wasil xatin akum marsandis moo xam day doon naqdan aw li dooni shahri aw lahu fiihima laali ab xada fa yumnau fiihima li salafi bi siyaada maanaam kat jàppal ne ndegam daal moom la mu jaayoon moom la jëndaate ak njëg ak marsandis waaye njëg gi moom dana toll ne bu njëkk ga ànd ak marsandis mbaas ak mu ëpp gu njëkk ga kon loolu bu dee teew mu teew du aay bu dee lu yées dele bu njëkk ba du aay bu dee yam ci jëmmi dele bu njëkk ba du aay waaye nag bu dee dele bu gën a sori moom mu aay wa bi mislin ak ci kem njëg ga dong aw aqal la mbaa gu ko yées li ab xada jëm ci dele bu gën a sori maanaam bu fekkee la nga ko jaayoon te di ko jëndaat da nga ko jëndaate njëgg kese kese mu tolloog moom mbaa yëg mbaa njëg sax gu yées googa waaye nag lu mu ci mën doon day dem ba ci dele bu gën a sori booba du yem rekk ci dele booba boobu itam dana dagan loolu mooy wa bi mislin aw aqal la li ab xada du aay wala jublu ci wa bi mislin aw aqal la li ab xada kanee boo xoolee sara addu suuq yi moom mu daal la koy tënkal benn yoon mu gàtt muy wax naa xaasiluhoo wala baaxahoo bi xasara ji mu wax léegi lu lay tënkal kon lu lay tënkal naa la xaasiluhoo annal baaxa idashtara maa baaxahoo maa silxatin oxra min sindil mushtari al awal ka sawbin aw chaatin masalan fa innahu yutasawwaru fiiha isnata xasharata suuratan dana aju jaay ji fekkee lam jaayoon da koy jëndaat waaye nag ci jëndaat gi loolu day ànd ak marsandis kooku da koy kam ko jaayoon daal da ko koy jaayaat boole ci marsandis nag léegi mel ni comme saale ka saw bin aw chaatin masalan mu ne loolu mën naa nekk ba tey fukki tomb ak ñaar li ànd samana fi shiraai saani imma mislu awali aw aqallu aw aktharu wa fi kulli imma an yakuna naqdan aw li dooni ajali aw li ajali aw li abhada minhu aw neena fukki tomb ñaar lay doon nga xam nga ne njëg gi nga xam ne moom day jëndaate mooy fay ci dañuy jëndaat xam nga ne benn mu toll ne googa mbaam wees ko mbaam ëpp ko muy ñetti tomb ne tomb yi benn bu nekk nga dellu ca ne lu ci mën doon tam benn moo ci teew bu teew mbaa wees dele ba wees ko njëkk bi maanaam mbaa dele ba dong mbaa bu gën a sori loolu moo koy def fukki ñaar su ko defé nak yamtanihu minha sab'un amna juroom ñaar anam yu ci ay wa hiya ma iza kana ash-shira'u thani naqdan aw li doon ajali kana as-samanu fi shihataini misna awwali aw aqalla minhu aw akthara minhu wa sabihatu ma iza kana as-samanu athani akthara min al-awwali li abhada min al-ajali a kon nonu juroom ñaar yi nga xamne mom mo ay neena moy su fekke ne legi dang koy jëndaat ci téw mu téw ba dara bo xamni wess na bobu rek mo xam jëg gi ngay jëndaaté day doon ku tollu gogo ba mu wess ko ba mo fu ko lu ci doon bu baax té lool bokk sét lu juroom ben anam leen té ko juroom ñaaral na moy jëg gi ngay jëndaaté ëpp mo ëpp ko jëk ngamaay dalé day tam day top juroom ñaar yoy moy ay limune delé ba day top da bëgg wax delé ba day gëna sori moy li abhada min al ajal wal ja'isu min tilka suwari al isnatay hasharata khamsatun suwarul ajali thalas ay idha ishtara lil ajali nafsihi bi mithli thamani aw aqalla aw akthara aw ishtara mabihahu mahashilhati al ukhra bi mithli thamani al awwali manam bi mithli thamani al awwali aw aqalla li abhada manam amna juroom anam yo xamne ci fukki ñaar juroom yoy dong ñoo ci dagan yetti mom moy bu fekke dañu jëmele app ba ci app bu jëk ba dong rek nga xamne toput mom app jëk ba ngay jamono mo xam jëg gañi fay legi day toll ne bu jëk ga ba di ko yees ba di ko yop koku mom yettangok manam yettangok yo xamne dagan nañu bu dess nak yar ndax juroom la ne mo ci dagan yar yi dess nak moy bu muy jëndaat lolé nga xamné mom la jaayoon té ka ko koy jaayaat di ci boole marchandise joxale ko mom mu di ci fay jëggu tol né bu ñëkk ga ba go xamné yees nako waye nak délé ba day top ba gëna sori lolou moy sarab wala baaho bi hasharatin non la ko addu soxi tanke bo jalle ci nak ci wa bi khamsatin wasilhatin imtana mom day tontul masal yoy nga wessu waye dal wa bi khamsatin wasilhatin ji momit addu soxi tak nako tak bu lera ler mom lay wax wal hasilu annaka iza bi'ta silhatan bi hasharatin li shahrin thumma ishtaraytaha bi khamsatin wa sil'a fa imma an takuna qimatu silhati mahal khamsati qadra thamanil awwal aw aqalla aw akthar wa fi kullin imma an yakuna al bay'u athani naqdan aw li ajalin duna al ajali aw lahu aw li abhada minhu fa hiya snata hasharata suratan yajusu minha suwarun ajalit talasatu wa yamtanihu minha albaqi wa huwa tiskhatun lil bay'i wassalafi manam neena bu fekke da nga jaayon marchandise ci ndek sangam ci misal mi fuk la fi bu jëm ci wer gana ban nga diko jëndaat waye da ngay joxe ndeg go xam day manki fuk ya nga xamne mom nga ko jaaye won bu nopp nak bolé ci marchandise joxe walé melne ba nga jaayé fukk nga jaayé won waye bi ngay jëndaat da nga fay juroom boole walé ci leneen niki nga boole walé ci ab barada ba leneen dal koku neena lu mel nonu faaw mu nek fukki adam ak ñaar ndax ñeeg gi and ak barada bi ben mu tolo gu jëk ga rek ba mu yees ko ba mu upp ko ne dal tolne fukk ya nga xamne mom nga jëkana jaayé mbabok da koy yees mbabok da koy upp nga dolli ci lu ci man doon rek lu ci man doon jëndaat gi ngi ko jëndaat ben mu doon ci tew mi tew mba muy ci app yees bu jëk ba mba muy ci app doon manam mba muy ci app doon la bëgg wax mba muy bu ko gëna sori kon loolu boko déssé faaw mu doon fukki anam ak ñaar néna nak yett rek ci dagan yett ci dagan na yow mëna tak manam bu fekké ni dal délé ba day doon délé bu jëk ba dongu dongu du ko yees du ko wessu du doon tew mi tew délé bu jëk ba rek lay doon su boba mo xam ñëgg ku sét marchandise ma giro mi nga ci bolé mo xam jëgg day tollo fukki rek ba du ko yees ba du ko yop kon gi lolu mu yetti anam yoyu yoyu mom yeppay dagan dagam nak légui fukk la ak ñaar tané nga yetté rek ci dagan kon juroom ñent ci dess yépp dañuy ay lolu moy sarap bi khamsatin wasilha moy lam neewon wo bi khamsatin wasilha nga jall nak ci sarap la bi khashratin wasilha xam nga be nga wessoon mom da ko yéssoon ndax da nga jaay won fukk wëlbati ko nak légui jëndaaté juroom dong ak barada ci misal ma joxé won bi nga toll nak jappal ni man na doon dal bo xamni mom da nga jëndaat fayaat fukk ba nopi boole ci ab barada ba nga fayaat fukk ak ñaar ba nopi tam nak boole ci ab barada xamne kon li nga ci boole ci wurus ba xaaliss matna jeggu ñeek ga ba mu upp ko te teewul na nga boole ci marchandise joxale koko koku na lay tak na wa hasiluhu annahu iza baha silhatan bi hasharatin li ajalin thumma ishtaraha bi thamanin akhara ma hasilhatin fa in kana dhalika thamanu alladhi ma hasilhati aqalla min ath-thaman al-awwal faqad taqaddama al-kalamu alayhi wa in kana ath-thamanu alladhi ma hasilhati qadra ath-thaman al-awwal bi an kana hasharatan aw kana akthara minhu kasnay hashara kun fala yakhlu imma an yakuna ashra'u naqdan aw lidun al-ajal al-awwal aw lahu aw li abkhada minhu fa hadhihi thamaniyatun yajusu fi sita wa hiya ma idha kana ashra'u athani naqdan aw lidun al-ajal aw lahu kana athmanu alladhi ma hasilhati hasharatan aw akthar wa yamtanihu fi ithnatayn idha kana ashra'u athani li abhada min al-ajali kana athmanu alladhi ma hasilhati hasharatan aw akthar wa neena bi nga tollu nga xamni mom jeegi nga ci xewali and ak barada bi ci ni momi saliman da amat fukk ni bu ñeek bu mbaa mu upp ko wa koku neena bokay tak da ngay wax ne ben nga xamne jëndaat gi nga jëndaat da ngay fay fi sa sa tew mi tew mba délé bu yéss boba mba délé boba dong mba ko gëna sori lolou kon boko dé sét juroom ñett lay doon ndax dégam délé yi ñent la manam dal man nga né waxti ñent la tew mi tew délé bu yéss bu jëk ba délé ba dong mba bu gëna sori lolou ñent la soone itam lañu lekkale brada ba man na doon fukk ñam ak la nga ñëkkona jaayé man na doon fukk ñaar itam ëpp ko kon lolu boko lolu boko défé kon tak tak bi joom ñet lay doon non neena juroom ñet yi juroom ben yi moy dagan ñaar ñi ay juroom ben yi dagan nak mom yo mëna tak su fekké bi ngay jëndaat da ngay fay tew mi tew ba délé bo xam day yes boba ba délé boba dong waaw su boba mom mo xam da ngay lekkal ci barada bi fukk mu yama fukk ya nga jaay won wala fukk ak ñaar mo fukk ya nga jaay won yoy wo juroom ben anam yi nga xamni mo dagal tax ndegam li ci and mën na do fukk mën na do fukk ak ñaar and ak barada bi kon lolu ñaar la legi nak bo ci bolé ben mi tew ba délé bu yes boba ba délé boba kep kon lo juroom ben anam lay doon yoy mom mo dagal ñaar nak moy ay ñaari ay nak mom yom na tak moy sa yo xamne délé ba day gëna sori bobu manam bi ngay jëndaat dañuy top délé ba bu mu gëna sori koku li ka taxa doon ñaar moy ben nga xamni fukk moy and barada bi wala nga xamni fukk ak ñaar moy and barada bi lool nak kon moy yaar yi nga xamni mo ay lool ko yom na tak wala wish tara doon te jëndoon na bi aqalla ci ñeggu yees li ajalihi jëm ci appam bu ñëkk ba summa radiya top mu gërem bi ta'yili ci gaawé fay fi sasa ko xawla ni ñaari wax nek na ca ñena bu fekke dang koy jaayoon ci misal radio bi ci ab jinni mu jëm wër ganaw bi nga wëlbeetiku jëndaat ko ci mom ci romi témèr bu jëmaat ci jëm wër wa xam nga lolu ayutoon waye ganaw na bo wëlbeetiku nango fay fa saasa romi témèr yi nak lolu lañ wax ne day waar da xam nga day melne kon ngay joxe romi témèr fi saasa su wër wi déxé ñu jox la ab jinni melne kon nga joxe lu neew yow mi jëk joxe ci gannaaw bañu lay joxar lu bari té lolou dañ ko ayewon lolou kon xam nga bo sétlo dañ tambalé mbir mi day melne kon day wara dagal ndax bañ koy tambali mom boba sarf ñu won né yow da ngay fay fi saasu juroomi témèr lañ faton rek moy dang koy jëndaat ci juroomi témèr té ba dang ko fay wër wi dé mi waxtu am la wara fay yow itam lolou xam nga ayutoon waye nak gis nga rek ni mu wëlbeetiko koko na mo am ñaari wax am ñu wax ne desu ko ayé ndax sét nañ ko tambalé am ñu ne des na ko ayé kay ndax sét na bir may mujjé katam kini ba'ihin niki yombalu aji jaay anam japp ndalu aji jaay moy yombalu aji jaay rek mutlifin ku aji sank ma lo xamné qiimatuhu qaymam aqallu mo gëna yees ndax momit dañu ko yombalal min siyadati ci jël dolen la hindal ajli fa aksik app ba momit lolu amna ñaari wax lolu moy dala jaayoon dara legi nak mu jëm ci ab dele nga wol petit ko nak legi yaq lolé té tay ko legui bi ngi ko yaqé té tay ko yonni la kon dañu sét xayma ji nga fay ko ñu sét na xayma ji mu yees li nga xamni mom ngi ko jaay mu jëm délé nga xamni kon bo fayé xayma ji fi saasa té mo gëna néw bu agé ci délé bu dañ lay jox lu upp la nga joxé won fa saasa kon xam nga lool patay leen da ayé day melni kon yow da nga jaayoon dara wëlbeetiku nak def ci mpexé wëlbeetiku ba yaq ko dal di xamni xeyma ji mom biñ la ko faylo moy gëna neew legui neew buñu agge ci del ba ñu faylo lu upp xeyma ji nga fayoon ci misal rek nga jaay ko ab radio ci ab jooni mu jëm wër gol batiku nak tay ko nopi nak yaq radio ba ñu xeyma ko ne legui war nga fay juroomi témèr kon xam nga bo fayé juroomi témèr fi saasa buñu agge ci wër yu dé dañ lay jox yow ab jooni fofu nak fi la wote gi nek tax bu wër wa déxé dañu nangu nga fa djuni ba wala dede djuroomi témèr dong mo len lay jox way kenn la jox ab djuni lolou mo am ñaari wax way lolou nak ci kaw rek tay giim ko tay ne bu fekkone mom lolé mu jaayoon wala beutiku yaq ko yaq ga mom ñoomte rek la duk tay bañ faylo ko djuroomi témèr du tay mom bu wéro dé ñu yox ko djuni amul wérante mom wa in aslama ndem salam lena salam le farasan aw fas fi khashirati atwabin ci fukki malan tumastarad top mu jelat mislahu kem fas wowe maha khamsatin andak juromi malan muni hakon teref ko mutlaqan ak num man di deme da bëgg wax ne salam le mom nga ñëk ko xam moy nga jox ak ñëk am lay wut lu lo xamne xamne le mom ki koy wutlo amuko way da koy wuti ngeen jubo ci delé sangam mu andil lako lolou moy salam le jaay la go xamne yoon nangonako mune nak bu fekkone té dang ko ci aw fas muy ñëk nga diko jëndulo fukki malan man da ko tudde leg fukki balindimo rek ndax fas yi reey gum reey ak boone malan rek ni nuro lu wayef waye dal aw fas nga ko jox diko wutlo fukki balindimo gannaaw ba nga xamé ni dem na ak faswa ab diir bo xamné mom man na ca jariñu bo xam jariñu na ja mo xam jariñu ci waye dal diir bo mënes na ca jariñu mu ñëwaat nak légui bëgg la délo fasu melni wo mom délo wala jëmmi wo waye wu melni wo wala lay délo bu nopi nak di ca bolé juroomi balindimo koku so woba néna faaw dañ koy ayé ak num man di doon ndax dañuy japp ni rek fas ci fas mom de gam joxan goko fas mou lay joxar fas rek lolou xaradu la te xaradu wari su ca am ben njariñ te kon bu la delo fasu melni wo bo nak bo la juromi balindimo li nexen juromi balan su boba day melni kon salafun bi ziyada la wa te lolou xam nga ni ay nañ ko fa tay motax mu ne muniha mutlaqan mutlaqan da bëgg wax hani taqyidi bi kawni khamsatil aswabi naqdan aw lil ajali aw lidunihi aw abhad lis salafi bi ziyada لأن الفرس في مثله قرض وانتفع المقرض بقمصة الأسواب لول ما تخ نيكاي آي كما لو استرده نيكي دون تجلاتون جيم فاسوا موميتو انا ييباي آي الا ان تبقى نري بو دافا ديس القمصة جيرومي ملانيا لاجلها با سي سينوب اب لان المحجله غير نكا اجي گاوي جا لما نيل ليغا خامني ci dimbati nek na ci baat manam nek na ci aw los aw lu muakhira wala aji yexe ja la nga xamne mo nek ci los kum ci man don musallifun kem aji lepp lela manam da wax ni bu fekke anam gi nga tollu moy nang ko joxon aw fas diko wurlo fukki balindimo ganna banu mu wolbatiku nangula joxat jummi faso ci bopam te